Hoofdstuk 7. Bij Taki en Ilja. Verder naar beneden. Piaks tante Ilja was klein en donker, met een lief, blozend gezicht. Ze kuste Piak op beide wangen en begroette Tiuri hartelijk. De hut bestond maar uit één kamer en die was klein en eenvoudig. Maar Tiuri vond dat hij nog nooit zo'n gezellige kamer had gezien. Op een glimmend gewreven tafel stonden twee kaarsen te branden. En verder stonden er houten schalen met brood, kaas en vruchten en groene kroezen met melk. Vuur vlamde in de stookplaats en water zong in de grote ketel die erboven hing. Taki kwam juist van de andere kant binnen, door de deur die de hut met de schuur verbond. "Gooi pakken maar neer," zei hij. "Trek je laarzen uit en kom met me mee naar de schuur. Je honger moet je me nog maar even bewaren." Hij tilde de ketel van het vuur en ging hen voor. In de schuur stond het tobbe klaar, half met water gevuld. Taki goot er de inhoud van de ketel bij. "Zo," zei hij, "nu is het lauw. Kleed je uit en spring erin. Er is niets dat je zo goed doet als een bad." Dat geloofden de jongelieden meteen. Taki liet hen alleen en sloot de deur achter zich. Maar even later keek Ilja om een hoekje en gaf hun een handdoek. "Geef me jullie kleren eens hier," zei ze. "Dan zou ik ze afborstelen en even uithangen. Hier is iets om zo lang aan te trekken." Nadat ze gebaad hadden, verbond Piak Tiuri's wond weer. "Het geneest nu mooi," zei hij. "Dat is maar goed ook, want er zit niet veel meer in Minaures flesje." Korte tijd later kwamen Tiuri en Piak de kamer weer binnen, met vochtige haren en rode wangen. De een gekleed in een lang blauw hemd, de ander met een gelapte rode broek, beide van Taki afkomstig. Ilja roerde in de pot die nu boven het vuur hing. Taki zat aan de tafel en noodde hen aan te schuiven. "Begin maar vast," zei Ilja, "als je maar een gaatje bewaart voor de soep." "Tante Ilja," zei Piak verrukt, "het is werkelijk bonensoep. Maar wij gaan niet eten voordat u bij ons zit." "Het is maar eenvoudig," zei Ilja. "Ik wist niet dat jullie zouden komen." "Nou, het is meer dan genoeg, denk ik," zei Taki. "Dat eten ze nooit op." Piak en Tiuri beaamden zijn woorden en daarna deden ze het maal, alle eer aan. De hond zat onder de tafel en at wat hem met gulle hand werd toegeworpen. Ondertussen praatten ze met elkaar. Taki vroeg hoe hun tocht was geweest en wilde van Piak weten hoe het ging met hun wederzijdse kennissen aan de andere kant van de bergen. Piak vroeg op zijn beurt hoe het hem en zijn vrouw ging en of er nog nieuwtjes waren uit Filiame. Tiuri was de enige die meer luisterde dan sprak. "Ik heb jou haast niets gevraagd, Martijn," zei Taki op een ogenblik. "Maar dat is geen onhartelijkheid van me. Ik heb gehoord dat je aanwezigheid hier een geheim is en daarom denk ik dat vragen je niet lief zijn." "Dank u," sprak Tiuri met een glimlach. "Ja, het is een geheim," zei Piak. "Mijn ouders weten ervan en hij heeft mij opgedragen zijn gids te zijn. Misschien zullen we het je later wel kunnen vertellen." "Het is maar goed dat ik niet nieuwsgierig ben," zei Taki. "Ilja wel. Zij zit nu vast te branden van nieuwsgierigheid." "Dat is niet waar," zei Ilja. "Ik ben nooit nieuwsgierig naar dingen die me niet aangaan." "Dan zijn er heel veel dingen die je wel aangaan op deze wereld," zei Taki plagend. "Wel, wel. Ik wist niet dat je jezelf zo belangrijk vond." Ze lachte, Ilja ook. Tiuri bedacht dat hij, nu hij de pas voorbij was, zich in het rijk van Unau bevond. Hij vroeg Taki of dat werkelijk zo was. "Ja, dat is zo," antwoordde deze. "Hoewel er mensen zijn die zeggen dat het grote gebergte onder geen enkele heerser valt. Maar ik beschouw u nou en als mijn koning." Jij bent toch wel eens in Dangria geweest, niet?" vroeg Piak. "Vele malen, voordat ik getrouwd was. Een mooie stad, maar ik zou er niet willen wonen." "Waarom niet?" vroeg Tiuri. "Mij te benauwd. Ik heb liever een hutje in de bergen, hoog in de frisse lucht. Maar Dangria is mooi, hoewel ze niet moet zijn vergeleken bij de stad van Unau." "Zijn jullie van plan erheen te gaan?" "Naar Dangria?" "Ja," zei Tiuri. "Is het ver van hier?" "Wel, morgenavond kun je de hoogte van Filamen bereiken en het kost iets meer dan een dag om van daar aan de voet van de berg te komen." "Zeg, ik weet wat. Daar woont een man bij wie ik vroeger gewerkt heb. Ardok heet hij. Hij is rijk en heeft veel paarden en wagens. Als je het uit mijn naam vraagt, mag je misschien meerijden naar Dangria. Hij raadt er heel vaak heen om de opbrengst van zijn land daar te verkopen op de markt." "Oh ja, dat vindt hij vast goed. Het is een aardige kerel, al doet hij soms bars. Maar dan moet je er vroeg in de morgen zijn. Meestal vertrekt hij voor zonsopgang om 's middags in Dangria te zijn." "Dank je," zei Piak. "Dat kunnen we best proberen, vind je niet, Martijn? Waar woont die Ardok precies, om Taki?" "Ik zal het jullie morgen uitduiden," antwoordde deze. "Misschien breng ik jullie wel een eindje. De weg is een beetje veranderd sinds er vorige maand een kleine aardverschuiving is geweest, hier dichtbij." "Oh ja," zei Piak. "Waar en hoe?" En Taki moest hem daar alles van vertellen. Na het eten gingen ze meteen slapen. De jonge lieden weigerden in de bedstee van Taki en Ilia te kruipen. En tenslotte maakte Taki een leger voor hen op de vloer. Toen zeiden ze elkander goedenacht en sliepen heerlijk in het vriendelijke huis. De volgende morgen begonnen ze vroeg met een uitgebreid ontbijt. Ilia maakte ook nog een groot pak brood voor onderweg. Dit is vers, zeiden ze. Gisteren gebakken. Laat je oude brood maar hier, daar maak ik wel pudding van voor Taki. Ze namen met veel dankbetuigingen afscheid van haar en vertrokken. Taki en zijn hond brachten hen een eind weg. Over keien en stenen, stel naar beneden, door de bedding van een droge beek en tenslotte over een prachtig pad dat door met bloemen begroeide weiden leidde. Tegen de middag nam hij afscheid van hen, na hun verteld te hebben hoe ze Ardoks landgoed konden vinden. De jonge lieden bedankten hem en beloofden hem dat ze op de terugweg weer lang zouden komen. Ik hoop dat we met Ardok mee mogen rijden, zei Piak, toen ze samen verder liepen. Ik heb nog nooit in een wagen gereden. Tiuri bleef plotseling staan en keek hem aan. Wat is er? Vroeg Piak. Je zou me toch alleen over de bergen brengen, zei Tiuri. Moet je niet terug naar Menaurus? Mag ik niet verder mee? Vroeg Piak. Menaurus heeft het zelf tegen me gezegd. Als je hem verder wilt begeleiden, Piak, zei hij, moet je dat doen. Nu, en ik doe het, als je er geen bezwaar tegen hebt. Ik heb er wel bezwaar tegen, zei Tiuri. Waarom? Wil je liever alleen reizen? Vroeg Piak. Tiuri zou dolgraag willen dat Piak bij hem bleef, maar hij antwoordde, het kan gevaarlijk zijn. Nee, ik wil niet dat je meegaat. Oh, dus daarom, zei Piak. Dat kan me niet schelen. Toe, laat me meegaan naar de stad van Unauwe. Nee, zei Tiuri. Heus, ik kan beter alleen gaan. Piak keek hem teleurgesteld aan. Meen je dat? Vroeg hij. Je denkt zeker dat je meer last van dan plezier van mij zult hebben. Nee, zei Tiuri. Nee, dat niet. Ik dank je voor je aanbod, maar werkelijk, het is beter van niet, viel Piak hem in de reden. Dat heb je al gezegd. Je bent bang dat het gevaarlijk is, maar dat weet ik ook al. En mijn ouders wisten het en hij vond het goed dat ik ging als ik wilde. En ik wil graag. Of heb je een andere reden waarom je me niet mee wil hebben? Nee, zei Tiuri. Maar de reden die ik genoemd heb vind ik sterk genoeg om je tegen te houden. Ik spring er zo overheen, zei Piak, terwijl hij een sprong maakte. Ik weet alles van de gevaren, van de rode ruiters en van Slupoor de spion. Nou, twee kunnen er beter oppassen dan één. Jij wilt vlug gaan, ik zou ook vlug gaan. Toe, laat me meegaan, dan zou ik je schildknaap zijn en je in alles gehoorzamen. Tiuri aarzelde. Mocht hij Piak's aanbod aannemen? Als je lang aarzelt, loop ik weg, dreigde Piak. Maar dan kom ik je stilletjes achterna, sluipend als een spion. Tiuri begon te lachen. Nu, goed dan, zei hij. Ik heb liever een reisgezel dan een achtervolger. Hoera, riep Piak. Hij zette het op een lopen, maar na een poos bleef hij staan en wachtte totdat Tiuri hem had ingehaald. Toen maakte hij een diepe buiging. Ik ben uw dienaar, sprak hij plechtig. Doe niet zo gek, zei Tiuri. We zijn reisgenoten en elkaar gelijk. Vrienden. Ze liepen een tijdje vrolijk voort. Zeg, zei Piak toen. Als je ridder bent, zou ik dan je schildknaap kunnen worden? Ik ben nog geen ridder, zei Tiuri. Maar als je het wordt, of kan een jongen als ik geen schildknaap worden? Zeker wel. Zou ik het dan kunnen worden? Als je erop staat, zei Tiuri lachend, dan kan het best. Ik zal zorgen dat ik de ridderslag ontvang, hoe dan ook. Alleen om jou tevreden te stellen. Dat is nou aardig van je, zei Piak. De afdaling verliep vlug en zonder moeilijkheden. Ze lieten Filame liggen en waren er aan het eind van de dag al een stuk voorbij. De volgende morgen zei Piak, zo, nu kan ik niet meer je gids zijn, want verder dan hier ben ik nooit geweest. Nu moet jij maar zeggen hoe we gaan. Samen zullen we de weg wel vinden, zei Tiuri. Dit kostte niet veel moeite, want Taki had hun precies verteld welke wegen ze moesten nemen. In de namiddag van deze dag hadden ze het hooggebergte helemaal achter zich en bevonden zich in de uitlopers ervan. Hier en daar zagen ze dorpjes liggen en ze kwamen nu ook mensen tegen die hen groetten, maar die geen verbazing of nieuwsgierigheid toonden. Ze waren weer in de bewoonde wereld. Piak keek nu en dan om. Vaarwel, bergen, zei hij een keer. Heb je spijt dat je meegaat? Vroeg Tiuri. Je kunt nu nog terug. Hoe kom je erbij? Zei Piak, bijna boos. Ze liepen na zonsondergang nog een tijd lang door. Het was een heldere nacht en ze wilden de volgende morgen bij Ardok zijn. Het was al laat toen ze een slaapbed plaatsvonden in een hooiberg. Hè, zei Piak, dat hebben we gehad. Morgen begint voor mij iets nieuws. Het volgende deel van de reis. Helemaal door een plat land. Ik zal steden zien en brede rivieren. Denk eens aan. Voor jou is het allemaal bekend. Toch niet, zei Tiuri. Dit land is voor mij ook onbekend. Zoals voor de meeste mensen ten oosten van de bergen. Ze zwegen allebei en vroegen zich af welke avonturen hen in dit vreemde land zouden wachten. En daarover peinzend vielen ze in slaap.